waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen wonder hoe het met de taal staat. Zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Dankjewel, Mieke en Pieter. Goedemorgen. Het kan, dat wist ik wel, maar ik had het nog nooit zo glashelder kunnen vaststellen. Want eigenlijk moet je het voor onmogelijk houden. Of laat ik het anders formuleren, het zou niet moeten kunnen. Maar het kan. Er is wel een stalen gezicht voor nodig, waarop ieder spoor van emotie ontbreekt. Dat uitstraalt dat de ander stapelgek is geworden. Dat het hier de gewoonste zaak van de wereld betreft. Dat er geen begrip is voor alle ophef. Maar normaal is het natuurlijk niet. Integendeel, het is verwarrendmakend en ook immoreel. Maar blijkbaar mag dat in de politiek en kom je ermee weg. Ikzelf zou het niet kunnen. Ik denk niemand van u die de ander een beetje serieus neemt. Maar zij kan het, Dilan Yazılgöz. Ik heb het kunnen vaststellen. Zij is ertoe in staat. Zij kan met twee monden spreken. Je zou ook kunnen zeggen, ze heeft haar belangen gespreid. Ze spreidt haar belangen. Welkom in de taalstraat. Als je ziet hoe ze vliegt, ze landt niet. Als je ziet hoe ze vliegt, ze landt niet. Ze loopt zichzelf voorbij en als de tijd vliegt, is het dus net als zij. Ze kan blijven rennen tot ze doodloopt. Nou, dan draait ze om, rijdt ze liever spook. Zij lijkt met de vlieger hoe ze waait. Gaat op in doek. Ja, ze lijkt met de vlieger hoe ze waait. Geen connectie, geen witte tint, geen witte huid, maar wel opgegroeid in een rijk wit huis. Ah, zweef er vaak tussen als een vlieger. Tussen zwart-wit word ik gillend grijs. Stap los en schroeven veel dieper. Zo ben ik te licht en de wind tilt mij. Ja, ze heet Babs. Babs Schuttes, 24 jaar, komt uit Leiden. Begon als producer, maar dat rappen heeft ze in haar vingers of in haar zangspraak gekregen. Ze zingt wat het betekent als je Surinaamse roots hebt, maar opgroeit in een witte wereld. Ze lijkt te vliegen, ze waait weg. Geen vaste bodem onder de voeten. Althans, zo lijkt het te voelen. En zo ben ik ook, zingt ze. Onthoud haar naam maar, Babs. Dit is de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Jiske Fobbe over het adopteren van weesgedichten. Claudia de Breij over haar verhaal Derde Kerstdag. Ton den Boon over de taalschat Nader tot u van Gerard Reven. Kim van Keek is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon weer, maar dan met het woord van de week. Roos de Bruin zit achter het taalloket. Hetty Kleinlo gaat Amsterdam met haar vergeetwoord. Herman Link over het live radiohoorspel Reinaert de Vos. René Appel stelt u voor aan de tweede genomineerde voor Taalstaatmeester 2023. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. De Lage Landen als een poëziebundel waar je doorheen kunt wandelen. Dat is het idee achter de weesgedichtenactie die tijdens de coronaperiode in België al een succes werd. En nu komen de weesgedichten ook naar Nederland. Mensen adopteren via de lokale bibliotheek een gedicht en vervolgens wordt dat bij hen op het raam geschilderd. Zo verschijnen in januari in aanloop naar de Poëzieweek met als thema thuis in straten honderden gedichten op de ramen. Je kunt dan letterlijk verdwalen in de poëzie. Goedemorgen, Jiske Fobbe. Goedemorgen, Frits. Wat een geweldig idee. Ja, mooi, hè? Ja. Ja, ik wou dat ik het zelf bedacht had. Maar het is bedacht in België door Utopia Aals, de bibliotheek daar. Door Dimitri Verbelen, die daar werkt. En ja, fantastisch idee. Zodra ik dat tegenkwam, dacht ik dat dat moet dat naar Nederland moet naar komen. Nederland. Ja, misschien maar eerst eens even die term weesgedichten. Het zijn gedichten die onderdak zoeken, een huis zoeken. Ja, zeker. Zij zijn naarstig op zoek naar een nieuwe vader, moeder, familie en raam. Om zich te tonen aan de straat. Dus ja. De poëzieliefhebber. Het is eigenlijk een tweetrapsraket. Hoezo? De poëzieliefhebber die adopteert het. Het wordt op het raam gezet. Maar vervolgens zien wellicht honderdduizenden het op straat en kunnen erbij stilstaan en ervan genieten en verrast worden. Ja. Ja, en het licht speelt ook met de taal. Het licht speelt ook met de taal. Toch? Ja, hoe bedoel je dat precies? Nou, er valt licht op precies, het raam. Het komt, en gaat twee kanten op. Hè? Ja. Het is een verbinding. Zo heeft ook Dimitri dat wel gezegd. Eigenlijk het verbindt de binnen met de buitenwereld. En net zoals de poëzie dat ook doet. Hè? Op een bepaalde manier. In België loopt dit al een aantal jaren, Jiske. In Nederland beginnen jullie dit jaar dus voorzichtig met Bibliotheek in Zuid-Holland en een aantal andere regio's. Ja. Die krijgen allemaal een pakket gedichten die ze onderdak kunnen brengen en geven. Om hoeveel gedichten gaat het in totaal? Nou, het is een lijst, een selectie van 100 gedichten van Nederlandstalige, Vlaamse en Nederlandse dichters. En dus het zijn 100 gedichten. En per bibliotheek wordt gekozen welk pakket van 25 ze aanbieden. Dus het varieert eigenlijk door de verschillende bibliotheken heen. En in totaal, in de hele Lage Landen, zijn er 4525 gedichten op die manier dus te adopteren. Ja, en die komen er dus op een raam, maar niet ieder raam is daar geschikt voor natuurlijk, of wel? Nou, gelukkig wordt wel een check gedaan of het raam past, of het gedicht past op het raam. Dus dat gaat goed komen. De bibliotheek let daarop en mensen moeten bij het adopteren ook een fotootje uploaden. Even praktisch, ja. Een klein fotootje. En als dan een raam is goedgekeurd, zal ik maar zeggen, wat dan? Hoe gaat het dan verder? Ja, in januari gaan vrijwilligers de straten door. Gaan de straten door. Het is dan net alsof ze met kaarsen door de straten lopen. Ja, en dan ja. Naar ramen zoeken waar gedichten op komen te staan. Nou, exact. Ja, en dat, vooral daarna kan je dat doen, hè, als ze dan zijn aangebracht. Er zijn ook veel bibliotheken die routes gaan maken, waar je dan langs kan lopen. Maar inderdaad, ze worden door vrijwillige handletteraars aangebracht met afwasbare stift voor de Poëzieweek. Handletteraars. Ja, ik onthoud het woord. Ja. Nou, en dan een gedicht, want je hebt natuurlijk ook een gedicht geadopteerd, Jiske. Ja, klopt. Ja. Welk gedicht heb jij geadopteerd en komt op jouw raam terecht? Ja, ik heb Small Film Jaren geadopteerd van Ingmar Heitse. Laat even horen. Small Film Jaren. Mijn vader kijkt om in smalfilmjaren. De projector in de kelder ratelt reepjes tijd. De meidoorn en de gouden regen, mama, zusje, lapjespoes, het merelnest, de duinen en de zee, waarop ik weg probeer te varen in een houten krat. Nu nog, in stilte. Mijn vader, eeuwig buiten beeld, plakt ons leven aan elkaar. Regie, montage, lijm en schaar. Ja, Ingmar Heidse. Prachtig. Ja. En waar kunnen ze dit dan lezen? Je hoeft niet precies de straat te zeggen, maar in welke gemeente? In Rotterdam is deze, ja. Dit komt in Rotterdam. Dus als je in Rotterdam loopt, kun je dit gedicht van Ingmar Heidse op jouw raam aantreffen. Ja. Wat geweldig. En heb je er nog eentje voor ons? Er is een gedicht, dat zit ook in hetzelfde pakket, moet ik zeggen. Dat heet De Nieuwe Stad. En wat ik daar erg mooi aan vond, is dat het werd geadopteerd. En het is echt een heel ontroerend gedicht. Laat horen. En zij adopteert net en was ook door de herinnering zeer geraakt. En het is van Wout Waanders, moet ik erbij zeggen. De stadsdichter uit Nijmegen. De nieuwe stad. Gisternacht heb ik een nieuwe stad bedacht. Het lijkt verdacht veel op de stad waarin ik woon. Er zijn dezelfde winkels, dezelfde auto's in het verkeer en hetzelfde aantal bomen, maar jij bent er ook. Jij bent er gewoon weer. Ergens in je straat kom ik je tegen. Je glimlacht, vraagt, is het anders zonder mij? En ik knik, wat had je gedacht? Dan open jij je armen en ik omhels je met terugwerkende kracht. Schitterend. Echt prachtig. Heel erg mooi en ook heel erg ontroerend. Waar kunnen de mensen terecht als ze meer willen weten over de Weesgedichten? Ja, dat is de website weesgedichten.nl. En dan ga je naar de landkaart, die klein beetje beneden op de homepage staat. Ja. En dan zoek je op het puntje in jouw omgeving naar de bibliotheek. Want het waar ze de gedichten kunnen halen. Jeske Poppe, ik wens je veel succes. En laten we hopen dat binnenkort heel Nederland met poëzie is verrijkt. Ja. En dat we op alle ramen van huizen een gedicht zullen aantreffen. Wat een ware bloem lezen. Wat een verrijking. Dankjewel. De taal in de zaterdagkranten. Het is met een andere blik zoals hij de kranten leest en daarbij let op de taal. Het resultaat staat altijd in dienst van de taal, maar wordt ook gekenmerkt door zijn kijk, de Jeroen van Kankijk. Jeroen, laat horen wat je bent tegengekomen. Ja, Frits, ik kan tactiel uitbeelden hoe je een kokosnoot klaarmaakt. Staat in NRC. Wetenschapsbijlage legt de lat behoorlijk hoog deze zaterdagochtend. Tijdens het ontbijt dacht ik waar ik zelf tactiel eigenlijk toe in staat ben. Maar dat valt toch behoorlijk tegen. Ik weet niet hoe het met jou zit, Frits. Maar bij mij gaat het niet zo goed in dat opzicht. Ik moest wel meteen denken aan de door de antroposofen verzonnen eurythmie, dat een halve eeuw geleden een blauwe maandag heel populair was. Eurythmie stelde je in staat van alles te dansen. Kokosnoot bijvoorbeeld, of een knolraap, of een progressief kabinet. Of de avonden van Gerard Reven, waarom niet? Helaas ben ik in dansen even goed als in het tactiel uitbeelden van een kokosnoot, dus ik weet niet of dat wat wordt. Tactiele taal is dus taal om aan te raken. Je hebt de gesproken taal, je hebt de gebarentaal en je hebt dus de tactiele taal. Dat is voor mensen die zowel doof als blind zijn. Citaat, tactiele taal hoor je niet en is ook niet bedoeld om gezien te worden. Nee, het is taal die helemaal gevoeld moet worden, met de handen, de vingers en de huid. In de Volkskrant fantaseert Gerda Blees in haar column over wat zij achterhoofdstreelbeleid noemt. Alleen al vanwege de samenstelling een bijzonder nieuw begrip. En behoorlijk tactiel natuurlijk ook. Wat zou er gebeuren, polarisatietechnisch, schrijft ze, als we er een gewoonte van maakten om degene voor ons in de rij over het achterhoofd te strelen, vroeg ik me af. Ja, ik vraag me ook wel eens dingen af, Frits. Maar hoe je polarisatie kunt tegengaan door de achterhoofden van wildvreemden te strelen, daar was ik zelf nog niet opgekomen, gek genoeg. Het in de kranten toch wat karig gevierde verjaardagsfeestje voor de 100-jarige Gerard Reven is alweer afgelopen. Alleen in de Volkskrant figureert de schrijver nog even. De krant vraagt een boekhandel in Alkmaar of ze iets doen met het werk van de jubilaris. Nee, dat is voor ons geen reden om speciale aandacht aan te besteden. En ook klanten vragen niet per se meer naar zijn werk. En natuurlijk hebben we het staan, zo nu en dan verkopen we exemplaren van zijn boeken. Maar onze aandacht gaat op dit moment naar andere dingen uit. Zoals wat, vraagt de krant. We werken aan een band met onze klanten. Onze eigen voorkeuren leggen we op een tafel in de winkel. Zegt dan meteen Gerard Reven, nee. Het nieuws over de verminderde taalvaardigheid van jongeren druppelt nog wat na in de kranten. Hoogleraar boekwetenschap Lisa Kuitert, die schrijft in de Volkskrant over een tot op heden onbesproken factor, de uitgeverij. Nou, de portée van het stuk kan worden samengevat door één zin te citeren. Nou ja, oké, twee. Is er een kinderboek over een papegaai populair, dan maken we nog een kinderboek over een papegaai. Marktdenken in de uitgeverswereld leidt tot verschuiving van het aanbod, zegt Kuitert. Gelukkig is er ook goed nieuws voor het boek. Er komt een nieuw boekenprogramma. Eerst hadden we VPRO-boeken, dat moest weg. Toen kregen we Mondo, dat moest weg. Toen kregen we Brommer op zee, dat moest weg. En toen kregen we Eus Boekenclub. Of dat ook weg moet, weet ik niet. Maar vanaf februari maakt Lotje IJzermans, bekend van Nooit meer slapen, een wekelijks programma getiteld Boeken. En daarmee is de boeken op televisiekringloop weer geheel rond. Dus boek is terug. Boek is terug. Voor het geval het achterhoofdstreelbeleid van Gerda Blees onverhoopt toch populair mocht worden, laat ik alvast een gedicht van Gerard Reven in braille op mijn achterhoofd zetten. Je kunt tactiel niet goed genoeg voorbereid zijn op de toekomst. En daarna ga ik proberen mijn ideale boekenprogramma te dansen. En het resultaat zet ik op TikTok, Frits. Dankjewel. De Taalstaat nomineert 3 sprekers voor de titel Taalstaatmeester 2023. Straks maakt u kennis met de tweede genomineerde. Een geselecteerd taalpanel van de Taalstaat kiest vervolgens de winnaar. Wie dat is, maken we bekend in de laatste Taalstaat van het jaar. Op zaterdag 30 december. De bekendmaking van de Taalstaatmeester 2023. Ja, straks in het komende uur. Dit keer doet Claudia de Breij het rustiger aan dan vorig jaar in deze periode. Toen moet ze druk in de weer zijn geweest met de voorbereiding van de oudejaarsconferentie. Nu is het anders. Ik neem aan dat ze de wisseling van de jaren dit keer een kleine kring zal vieren. En natuurlijk wel zal zien hoe haar collega Michel Wertheim het vanaf zal brengen. Claudia kiest voor een pas op de plaats, voor een iets rustiger einde dus van het jaar. Iets rustiger, want er is wel weer een nieuw boek. Het heet Derde Kerstdag en is werkelijk prachtig geïllustreerd door M.E. de Jong. Het boek gaat over Marten, pubermeisje dat verzucht dat ze alles goed en wel vindt tijdens de kerstdagen, maar de derde kerstdag voor zichzelf wil hebben. Dan wil ze lui op de bank patat kunnen eten. Maar ja, dat kan Marten wel willen. Dag Claudia. Goedemorgen. Goedemorgen. Voordat het over jou verhaal gaan hebben dat op rijm is geschreven. Eerst maar eens de 3 kussens die voor je neus liggen, daarop de gezichten van Ramses Shaffi, Thea Beckman en Eskio. Stel je voor je bent moe, welk kussen kies je? Dit is echt heel makkelijk voor mij. Ik zit eigenlijk al de hele tijd een beetje verliefd naar deze foto van Ramses Shaffi te kijken. Wat is hij toch knap ook, hè? Ja. Wat een prachtige man. Dat was zo. Ja, dat was een heel mooie kerel. En met alle respect voor Nesquio en Beckman. Maar zeker als je zegt, als je moe bent, waar zou je gaan liggen? Ja, dan zou dat zelfs zonder deze kussens voor mijn neus, zou dat Ramses Shaffi zijn. Ja, weet je, ik draai je bijvoorbeeld dat liedje Liedewij van hem. Als je soms vervelend voelt en onbemind, en als je ineens een vreemd bed bevindt, dan wil je toch al tegenaan kruipen. Ja. Je hebt hem ontmoet? Ja, ik heb hem een paar keer ontmoet, ja. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder aan zo'n klein taalgebied als Nederland. Ja. Dat als je een klein beetje aan de deuren van die theaters en zo krapt, op een gegeven moment kun je mensen dus ontmoeten die ja, ik kan mij niet voorstellen dat wij in dezelfde tijd geleefd hebben, Shaffi en ik. Nee. Heeft hij je ook geïnspireerd? Heel erg, ja. Heel erg. Ja, want jij draagt de Louis Davidsring. Ja. Die kreeg je in 2015 uit handen van Herman van Veen, ja. Een andere grootheid. Ja. Beide vergelijkbaar? Ja, ik weet ook dat zij elkaar ook zeer waardeerden, Herman en Ramses. Ik denk dat het een beetje is zoals een echte muziekliefhebber die heeft wel een voorkeur, maar die kiest niet echt tussen de Beatles en de Stones. Want die ziet dat het allebei briljant is. Dat vind ik een beetje met Shaffi en Van Veen. Ja, Van Veen heeft, hoe heet hij nou? Jodocus Kwak. Alfred Jodocus Kwak geschreven. Ja. Prachtig kinderverhaal, ook met liedjes. Heb je daar nog aan gedacht toen je aan deze derde kerstdag begon? Daar heb ik eerder wel eens aan gedacht. Ik heb wel eerder met gedachtes aan kinderboeken of kinderverhalen gespeeld. En elke keer drong zich dan weer iets anders op en dan kwam het er niet van. En dit is je eerste kinderverhaal? Ja, ik heb ooit een keer een verhaal voor Sesamstraat geschreven. Dat was een soort los dingetje, maar nooit echt een eigen ding. Nooit een echt eigen kinderboek. Dus dit is ook je eerste boek voor kinderen, maar voor alle leeftijden. Ja, het is ook voor volwassenen. Het is eigenlijk, dat ik denk dat je als kind ben je benieuwd wat gebeurt er hierna. En als volwassene denk ik dat je tijdens het lezen heel erg goed door wat er eigenlijk de hele tijd aan het gebeuren is. Ja. En heb je bij het schrijven ook nog gedacht, het moet voorgelezen kunnen worden? Ja, ja, omdat ik dat zelf ook heel erg graag heb gedaan. Mijn kinderen zijn nu 13 en 15, dus nu hoeft het echt niet meer, tot mijn spijt. En maakt dat de taal anders? Ja, ik vind dat de cadans dus heel belangrijk is. En ik vind het ook fijn als het mooi rijmt, maar niet te dwingend rijmt. Nee, want er is rijm, maar het is niet voortdurend rijm. Nee, het is het is wel in elke. Eigenlijk is het gewoon een soort A, B, A, C. Of nee. Nou, precies andersom. In ieder geval dat steeds de tweede regel rijmt op de vierde. Ja. Dat het, maar die andere twee rijmen niet per se op elkaar. Dat vind ik ook wel aardig. Die taal die je gebruikt, want je denkt aan het voorlezen, is dat de taal die ook dicht in de buurt komt van de cabaretière? Ja, zeker. Ja, en ook van de lezer. Ik hou erg veel van lezen. Dus de grapjes die erin zitten, daar zie je af en toe wel de cabaretière, denk ik, in doorschemeren. Mm-hmm. Maar ik hou als lezer ook heel erg van fijne vondsten die je misschien pas bij derde keer lezen opvallen. Taalvondsten waarvan je kunt genieten. Dat meisje Marten staat centraal. Hoe zou je haar willen beschrijven? Als zo'n beetje oorspronkelijk licht in zichzelf gekeerd, maar wel vrolijk prepuber meisje. Prepuber is het. Ja, ja. Ja. Zou je het begin van het verhaal willen voorlezen? Ja. Telefoon, het is mama. Papa zit achter het stuur. Hij brengt ons weer van hem naar haar. Derde kerstdag, 11:00. Jacqueline pakt de telefoon. Zij is papa's vriendin. Dat is al heel lang gewoon. Soms heeft mama zelfs meer zin om met Jacqueline te kletsen dan met haar ex-man. Want hij kan veel, vindt zij, maar planning, daar is Jacqueline van. Ja, je stelt dus voor aan de ouders van Marten. Ja. Maar dat doe je heel levendig, hè? Wat hoop je dat ik eruit opmaak als ik dit lees? Ik hoop dat je gelijk voelt, die ouders zijn dus kennelijk uit elkaar, maar dat is niet het probleem van dit boek. Nee. Zoals ik het ook fijn vind als... Ze hebben het goed geregeld. Ja, ze zijn goed met elkaar. Ja, ja, dat vind ik ook zo grappig. Ja. Soms heeft mama zelfs meer zin om met Jacqueline te kletsen dan met haar ex-man. Ja, ja, maar ik ken ook mensen bij wie dat... Ja, toch, dat je weet van ja, die planning, dan moet ik gewoon niet bij jou zijn. Dat doe ik dan wel met jouw nieuwe partner, want dat communiceert sneller. Volgens mij is het als je allemaal een beetje van goede wil bent en je volwassen kan opstellen, dan... Dan moet het zo kunnen lukken. Dan kan dat goed werken, ja. Maar dan veranderen de plannen. Hè? Want Marten had zich voorgenomen om eens lekker op derde kerstdag lui achteruit te zitten op de bank met een zak patat. Ze kan zich niks leukers voorstellen. Die derde kerstdag wordt toch iets anders. Zou je weer een stukje willen voorlezen? Kerstavond doe ik wat mama vraagt. Eerste kerstdag kan er ook wel bij. Tweede kerstdag is voor papa, maar derde kerstdag is voor mij. Dan wil ik niemand om me heen en hang ik op de bank alleen met mijn telefoon en met een bak patat erbij. Een dikke vette friet speciaal. Geen gebreng meer, geen gehaal. Dag allemaal, vrolijk kerstfeest zonder mij. Ja, grappig. Ja, en geen gebreng meer en geen gehaal. Dus alle rust, zij wil rust. Ja. Dat kindje, er komt een kindje, want de vriendin van haar moeder... Ja. Anne, ja. Die is in verwachting. Ja. En dat kindje zou komen op 2 januari. Anne heeft in haar hoofd dat in februari komt. En die heeft daar een hele soort numerologie aan gekoppeld. Maar dat gaat natuurlijk anders dan we denken. Want kindjes moeten met kerst geboren worden in kerstverhaal. Ja, zo wordt het langzaam een kerstverhaal. Ja. Ja. Want er zijn er ook nog Mus en Vink. Dat zijn de broertjes van Marten. Ja. Dan is er nog een nichtje, Suzanne. Kortom, dat is allemaal bij elkaar. Eén grote gezellige familie. In Limburg wordt Marten gevraagd op alle kinderen te letten. Mm-hmm. Haar broertjes, haar nichtje, maar zij willen op de bank, want het is immers derde kerstdag. Marten en de andere kinderen willen de baby die aanstaande. Dan wordt er ineens komt er een kind. Maar zij zit op de bank en hoort gestommel boven. Wat zeg ik? Ze hoort gekraak. Wat gebeurt er? Wacht even, moest ik deze voorlezen? Oh nee, dat mag ik gewoon vertellen. Ja, mag je vertellen. Dit is... De kinderen zijn met papa naar het kerstcircus in Carré geweest. En ze proberen dan op Martens kamer een truc van de acrobaten na te doen met behulp van een sjoelbak op een tafeltje. En dat gaat helemaal mis, uiteraard, dat moet ook misgaan. Waarna de kinderen met elkaar in een gesprek raken over hoe het was toen de respectievelijke broertjes en zusjes van de andere kinderen geboren werden. En waardoor Marten denkt, ja, maar als dan nu mijn broertje of zusje geboren wordt, wat doen wij dan nog hier in huis? Precies, en dan gaan ze weg, nemen die sjoelbak als een soort slee, want ja, het heeft gesneeuwd. Het is kerstmis. Ja, het is daar zit ik helemaal in mijn soort. Ik heb met heel veel plezier De Kinderen van Bolderburen van Astrid Lindgren voorgelezen aan mijn kinderen. Ah, ja. En nu ik jou erover hoor praten, denk ik, oh, volgens mij is dit ergens mijn Bolderburen liefde. Dat die kinderen zelf een slee maken en, nou ja, mensen meenemen onderweg naar het ziekenhuis. Naar het ziekenhuis, daar komen ze nog op tijd, Claudia? Je bent altijd op tijd. Je bent altijd op tijd. Hè? En dan wordt het een echt kerstverhaal. Zou je nog een klein stukje willen voorlezen? Ja. In het ziekenhuis speelt zich dit af. Nou ik, roep ik, aan de kant, iedereen opzij. Wij willen ook, roept de rest, maar nu is het tijd voor mij. Eerst geef ik mama en Anne een knuffel en een kus. En dan zegt Anne heel erg trots, kijk, dit is je zus. Ja. Op welke kerstdag wordt dat zusje nu geboren? Op derde kerstdag. Op de derde kerstdag. Ja, waarbij ik dan ook dus zelf heel veel plezier heb. Daar leest iedereen overheen. Maar iedereen weet natuurlijk, op eerste kerstdag is Jezus geboren. Ik vind het dan heerlijk, op derde kerstdag is je zus geboren. Daar heb ik overheen gelezen. Ja, is het ook echt alleen maar voor mijn eigen pret. Ja, maar daar heb ik zelf gewoon heel veel plezier in gehad. En terecht. Ja. Terecht, vind het geweldig. En nu moet Marten voor zichzelf een vierde kerstdag bedenken. Ja, want het zusje mag voortaan natuurlijk derde kerstdag claimen. En eigenlijk is dat waar het verhaaltje wat ik vooral wilde vertellen. Want bedoel, mijn ouders zijn nog steeds bij elkaar gelukkig. Maar ik dacht als kind al, wanneer heb ik tijd voor mezelf met kerst? Dat heeft volgens mij iedereen. Maar dat je ook op een gegeven moment leert omarmen. Alles loopt toch anders dan jij hebt gepland. En desondanks is het volmaakt. Ja. Dit is je eerste kerstverhaal. Volgen er meer? Ja, misschien wel. Geen idee. Bij mij is toch, ik ben niet zo'n carrière planner. Ik heb gewoon ideeën. Het gaat en dan zoals het maak gaat. Ik dat. Ja, ja. Ja. Je hebt een hele mooie trui aan. Ja, dankjewel. Dit is een speciaal gebreide derde kerstdag trui. Bijna derde kerstdag staat erop. Ja, om vol te houden tijdens eerste en tweede. Het is nog even volhouden. Ja. De tekeningen van M.E. de Jong, derde kerstdag van Claudia de Breij, uitgegeven door Thomas Rapp. Ik dank je wel. Graag gedaan. Luister even, liefste, in deze onzekere tijd. Ik wil nu niet gaan klagen over angst en eenzaamheid. Al is dit juist een van die dagen dat de twijfel aan me knaagt. Zal de wereld echt vergaan? Ik heb het me vaker afgevraagd. Ik heb niet eerder opgegeven. Steek mijn kop nooit in het zand. Geen witte vlag gezwaaid, maar ik voel er is echt wat aan de hand. Ik wil dat iemand even luistert, niets bewerend of boze doet. Me omhelst en zachtjes zegt, weet je, komt allemaal wel goed. Dus ik vraag je, praat met mij. Heel kort, dan gaan we weer. Lach met mij. Het leven doet soms zeer. Huil met mij, schaam me echt niet meer. Ik haal een biertje, blijf bij mij. De televisie laat ik uit, de hele wereld staat in brand. Sluimerende somberheid, vreet zachtjes aan het verstand. Er zijn zoveel slechte berichten in een veel te korte tijd. Ik zie huilende gezichten, maar geen oplossing tot spijt. Ik heb niet eerder opgegeven, steek mijn kop nooit in het zand. Geen witte vlag gezwaaid, maar ik voel er is echt wat aan de hand. Ik wil dat iemand even luistert, niets beweert of boze doet. Me omhelst en zachtjes zegt, weet je, het komt allemaal wel goed. Dus ik vraag je, praat met mij. Heel kort, dan gaan we weer lachen met mij. Mijn leven doet soms zeer huil met mij. Schaam me echt niet meer. Kan een biertje blij bij mij. Paul de Leeuw en Simon Keizer, gedachten die ons bestormen aan het eind van het jaar. En dan die wens, alsjeblieft, laat er iemand zijn die zegt, het komt allemaal wel goed. Een van oorsprong Duits lied. Paul de Leeuw maakte de aanzet voor de vertaling. Simon Keizer, u weet wel, van Nick en Simon, die vulde dat aan. De taalschatten van de taalstaat. Nader tot u, door Gerard Reven. De taalschatten van de taalstaat. Afgelopen donderdag stond de literaire wereld stil bij de 100ste geboortedag van Gerard Reven. Met Harry Mulisch en Willem Frederik Hermans behoort hij tot de grootste naoorlogse schrijvers van Nederland. En nog steeds kent Reven veel bewonderaars. Zijn geboortedag wordt op diverse manieren herdacht. En ook is er een boekje verschenen van de man die we in de taalstaat maar al te goed kennen. De hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen, Ton den Boon. Zijn boekje heet Het Weer van alle Mensen, met daarin 99, zoals hij dat noemt, pareltjes uit het woordenboek van Gerard Reven. Daarbij staan ook 14 verwijzingen naar het boek dat vandaag onze taalschat is. Nader tot u, dat in 1966 verscheen. Dag Ton. Dag, goed. Straks horen we je weer in het woord van de week. Je bent een groot bewonderaar van Gerard Reven. Dat kan niet anders. Ja, dat klopt. Ik heb inderdaad vanaf mijn middelbare schooltijd al veel van Reven gelezen. Vooral de avonden vond ik prachtig, maar ook zijn brievenboeken. En dan vooral de eerste brievenboeken, Op weg naar het einde en Nader tot u natuurlijk. Ja, ja. En dat je nu eenmaal je bent een woordenboekenmaker. Wat heeft Reven op woordniveau betekend voor de Nederlandse taal? Nou, hij heeft heel simpelweg een aantal woorden en uitdrukkingen aan het Nederlands toegevoegd. Die er nog niet waren voordat hij ging schrijven. En dan moest je denken aan woorden als prijsdier in een bepaalde betekenis. Of meedogenloze jongen. Of het weer van alle mensen. Die uitdrukking. Eigenlijk weet niemand wat er precies mee bedoeld wordt. Nee, maar dat is wel het aardige ervan. Ja. Wat is kenmerkend, zou je kunnen. Wat is kenmerkend voor taalgebruik van Reven? Nou ja, goed. Hij staat bekend vanwege zijn ironie. En vanwege zijn archaïsmen. Die vind je trouwens in de avonden natuurlijk nog niet zo veel. En die eerste andere boeken. Maar vanaf Op weg naar het einde begint dat echt een onderdeel van zijn stijl te worden. En het aardige van Nader tot u is natuurlijk ook dat hij daarin eigenlijk een beetje aankondigt hoe hij verder gaat schrijven in zijn boeken. Hij gaat dan over algemeen menselijke dingen, de kleine menselijke dingen schrijven. Dus over zijn privéleven. En dat doet hij daarna natuurlijk tot in detail in zijn boeken. Maar dat archaïsche waar je het over hebt, hè, dat enigszins ouderwetse, dat is zijn eigen. Het lijkt wel of hij het zelf bedacht heeft. Want heel veel van die woorden kom je nergens tegen. Dat klopt, ja, inderdaad. Nou ja, goed, hij grijpt soms inderdaad terug naar ouderwetse woorden. En hij bedenkt natuurlijk ook zelf ouderwetse spellingen. Brief met PH op het einde. Dat zijn onbestaande spellingen, maar dat lijkt dan opeens wel heel erg ouderwets. Maar bijvoorbeeld zouden, hè, in plaats van zout, dat is iets wat natuurlijk vroeger ook wel werd gebruikt. Maar dat werd een beetje zijn handelsmerk. Ja, ja, ja. En je zult bij bij hem het woord graag niet aantreffen, of dat niet snel, maar dan wordt het gaarne. Ja. Je hebt nader tot u, je hebt op weg naar het einde, dat zijn de brievenboeken die hij heeft geschreven, laten we zeggen 63, 64, mm-hmm. 62, die zijn gebundeld. Hè. We komen in jouw boek citaten tegen uit nader tot u. Ik lees er eentje voor. Als je het opschrijft, staat het meteen op papier ook. Ja, dat is bijna een Cruyffiaanse uitdrukking. Maar hij is natuurlijk... Het klopt wel. Het klopt precies. Maar het aardige is dat zo'n uitdrukking nog veel... onder Revianen is dat een algemeen bekende uitdrukking. En die wordt dus ook nog wel aardig wat aangetroffen. Ook zelfs in de kranten. Ja, een ander voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de mensenvriend. Als je een Reviaan vraagt om boodschappen te doen, dan zal hij waarschijnlijk zeggen dat hij even naar de mensenvriend gaat. In plaats van naar een supermarkt te noemen. Ja. Hij relativeert ook, hè? Het is maar literatuur, moet hij bedenken. Ja, is dat ook typisch Reviaans? Ja, dat is inderdaad denk ik ook typisch Reviaans. Dat stond op de achterflap van nader tot u. Dat moet u bedenken erachter. Hè? Dat maakt het dan wel heel bijzonder. Hij had natuurlijk in nader tot u een aantal passages geschreven van die misschien wel kon vermoeden dat wat, tot wat ophef zou leiden. Ook zijn eerste boek had dat tot ophef geleid. En ik denk dat hij die relativering daarom eraan had toegevoegd. Maar hij benadrukte ook dat het literatuur was, dat het dus niet de werkelijkheid is. Dat het een parallele wereld is. Ja, dus eigenlijk ook nog wel ernstig. Jazeker. Ja, had een ernstige ondertoon. En dan is er de dood natuurlijk, hè, waar die veel over schrijft. O dood, die waarheid zijt nader tot u. Ja, nou ja, uit die dichtregel is natuurlijk, of uit die versregel is de titel afgeleid. Bij Reve vind je een interessante variant op een bijbelpassage. Hij zegt namelijk seks, drank en dood, deze drie. Nou ja, goed, en dan weet je wat het is dus een variant op geloof, hoop en liefde uit de Bijbel. Ja. Ja, dat zijn zijn thema's natuurlijk. Ja. Ja, we willen hem horen. Zou jij een fragment willen voorlezen? Dat heb jij uitgezocht voor ons, uit nader tot u. Uit de brief door tranen uitgewist. Het zijn, ik meen, vijf brieven. Ja, dat is een vijf brieven en gedichten. Ja. Ja. De derde brief, gedateerd op 14 oktober 1964, geschreven in Geonterp. Ik zou zeggen... Grunterp. Grunterp. Dat is natuurlijk in Friesland. En dan moet je uitspreken met de G van garçon. Aha. Grunterp. Schijnt. Ik heb mijn hele leven al Geonterps gezegd. Maar goed, zo zie je dat mag ook natuurlijk. Goed. Er was veel ellende en bitterheid en onbegrip in de wereld. Zoveel was wel zeker. Er was altijd wel wat, bedacht ik. Maar de kunst, die kon iemand soms nog een beetje troost geven. Ik ging hartstikke mooie gedichten schrijven. Oud en verzopen, blij als iemand je nog voedt. Ineens was die regel er, die ik moest zorgen niet kwijt te raken. Microcosmos, macrocosmos, alles was nu bijna goed. En de kleine, klamme kamer met de thans door de afkoelende avond geleidelijk bewasemd rakende ramen en lelijke meubelen beviel me uitstekend. Het was totaal verkeerd slaaf te worden van bezit of van een al te fraaie of te comfortabele inrichting ener woning, peinsde ik. Wanneer was nog niet zeker, maar het stond nu eindelijk onomstotelijk vast dat ik de boeken, verhalen en gedichten zou gaan schrijven over de schone en meedogenloze jongen. Het enige wat hij nog wil, lees ik, schrijven. Schrijven, ja. Dat is natuurlijk ook het doel waarvoor hij leeft. Hij wil inderdaad... hij schreef ook ergens in datzelfde boek dat wat hij ook geschreven heeft, of dat nou goed of niet goed is, hij heeft het uiteindelijk gedaan ter ere van God. Hè. Hij is natuurlijk bekeerd tot het katholicisme rond die periode. Hoe ernstig dat is, daar kun je ook weer over discussiëren. Maar dat schrijven, dat is inderdaad zijn wereld geworden. Ja. Dan een fragment waar ik echt nog steeds stil van word, Tom. Uit brief uit huis genaamd Het Gras. Vijfde brief uit Grunterp, 27 augustus 1965. Ik moest vechten. Met God en mensen zou ik worstelen. En ik zou overwinnen, zag ik nu. Nee, oh nee. Ik mocht nimmer de hoop opgeven dat ik eenmaal datgene zou schrijven wat geschreven moest worden, maar dat nog niemand ooit op schrift had gesteld. Het boek, alweer, dat alle boeken overbodig zou maken en na welks voltooiing geen enkele schrijver zich meer zou behoeven af te tobben, omdat gans het mensdom, ja zelfs de gehele, thans nog in haat en angst gekluisterde natuur verlost zou zijn. Dan zouden de kinderen der mensen een zonsopgang zien als nimmer gezien was. En de muziek zou klinken, ruisend als van verre, die ik nooit gehoord had, maar toch kende. En God zelf zou bij mij langskomen in de gedaante van een eenjarige, muisgrijze ezel en voor de deur staan en aanbellen en zeggen: Gerard, dat boek van je, weet je dat ik bij sommige stukken gehuild heb? Ja. Ik kreeg ook tranen in mijn ogen weer toen ik dit las. En dat ezelproces had hiermee te maken. Ja, inderdaad. Dat is toch eigenlijk ongelooflijk als je dat leest, dat ze daar een proces voor hebben gevoerd. Het was een andere tijd, zullen we maar zeggen. Ja. Nog even, het eindigt met die gedichten. Mm-hmm. Zou je nog één gedicht willen voeren? Jazeker. Dat is inderdaad een heel mooi gedicht. Dat heet Oost-West en dat verwijst natuurlijk naar een spreekwoord. Oost-West. Ik ben wel thuis, maar houd de deur op slot. Zodoende denken ze, als ze aan de deur komen, dat ik niet thuis ben. Maar ik ben er wel. Het is waarlijk juist en passend dat ze denken dat ik niet thuis ben. Want ik wil alleen zijn, met u. En tegen u praten en schreeuwen. Al geeft u geen antwoord. Ja, dat is de essentie van zijn schrijverschap. Voor de lezer. Precies. Hij wil met ons praten. Ik heb nog een kleine verrassing, Tom. Het is maar net zoals je het bekijkt. Uw woord dat niet voorbij gaat, zegt dat ik slechts gras ben. En dat is ook zo. Na lang getop weer stevig aan de kruik. Maar klachten heb ik niet. Want alles moet voltooiing zijn van u, oneindige. Voor wie ik zing en dans, zolang het u belieft en blijft behagen. Ik kan maar één conclusie trekken. Het zal ook de jouwe zijn. We moeten Reven blijven lezen. Dat ben ik helemaal met je eens. Dank je wel. Nadat tot duur is een uitgave van Oorschot en Het weer van alle mensen van Ton den Bonus, een uitgave van uitgeverij De Weideblik. Ik ben echt al lang. Je laatste rustplaats. Daarna lekker shakkie roken op de luchtplaats. Vind je het goed als ik mijn laatste drugs paas? Mijn laatste drugs blaas. Daar op je rustplaats. Ik voel dat je mij ziet, maar niet dat je terugpraat. Ik wil dat je mij viep, maar niet dat je teruggaat. Ik wil dat je mij ziet, dat je mij ziet. Ik wil dat je mij ziet, juist wanneer het kut gaat. Ik ben al lang. Van je scheiden nu, maar ik denk aan al die mooie tijden nu. Je hebt me al verwijderd nu, maar voel me niet zo ver van je verwijderd nu. Wat wil je bewijzen nu? Je bent boos, wil die keukenmes gaan wijzen nu. Je komt met die rare eisen nu. Je pakt alles van me af, maar ik moet blij zijn nu. Hoe kun je zo weg zijn van me? Maar nu fucking weg zijn van me. Als je wil, dan mag je slecht zijn van me. Maar dan moet je weg zijn van me, echt zijn van me. Zeg maar, moet ik weggaan van je? Moet ik dit keer echt gaan van je? Echt gaan van je? Pak die vodka en champagne. Ik kan niet meer recht staan voor je. Weggaan van je. Ik ben al lang niet meer, al lang niet meer van jou. Schat, ik wil je pijn. Slechter ik, of verdiende jij dit meer dan ik? Voor sorry, is het nu te laat? Voor sorry is het nu te laat, te laat, te laat, te laat. Voor sorry is het nu te laat, te laat, te laat, te laat. Voor sorry is het nu te laat, te laat, te laat, te laat. Voor sorry is het nu te laat, te laat, te laat, te dramatische tekst, heftig. Over welke wereld zingt Moula B, echte naam Hicham Gieskes, in zijn nieuwste lied? Voor sorry is het in ieder geval te laat. Maar dat er iets heftigs is voorgevallen is wel duidelijk. Muzikaal en textueel ongemeen spannend. Moula B wordt bijgestaan door de mannen van Goldband. Moula B komt uit Den Haag, wil muziek maken voor mensen die zich niet gehoord voelen in de maatschappij. Het nieuwe album van Moula B heet Narcopop. Het digitale landschap wordt er niet overzichtelijker op. Naast X, Blue Sky en Mastodon kunnen Nederlanders die in korte berichten hun gedachten willen delen sinds deze week ook terecht bij Threads. De nieuwe Twitter-concurrent van het moederbedrijf van Facebook. Zo raakt onze digitale gedachtenwereld natuurlijk wel versnipperd. Maar wij ordenen al die gedachten in de digitaalstaat. En vandaag doen we dat met Kim van Keken, journalist voor Vrij Nederland en onderzoekscollectief Spit. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Je deelde een bericht van RTL Nieuws waarin demissionair premier Rutte reageert op de motie van de VVD-fractievoorzitter Jezilgus over de spreidingswet. Er is niets aan de hand, was zijn reactie. Zeg dat maar tegen de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, schreef jij erbij. Je vond het te makkelijk praten van Rutte. Zeker, want de man was ook in tranen uitgebarsten bij SBS6. En die moet tegen zijn inwoners vertellen van er is nog geen oplossing voor al die asielzoekers in Ter Apel. Ja, dus er is wel degelijk wat aan de hand. Ja, ja. Hoe hoog het de burgemeester zit, bleek ook uit een artikel uit Binnenlands Bestuur dat je deelde. Daarin noemt VVD-burgemeester Hanne van Aert van Loon op Zand de situatie rond de spreidingswet een enorme teringbende die is ontstaan door vreselijke politiek. Dus diezelfde VVD die enkele weken nog adverteerde met de leus klaar met de oude politiek, schreef je erbij. Ja, het is dus nog steeds. Ja, precies, oude politiek. En notabene een burgemeester van VVD-huizen die dit zo benoemd. Ja, maar dus binnen de VVD is ook veel onrust natuurlijk. Want het gaat hier om een VVD-burgemeester. Ja, ja. Ja, ja. Nou, vooral onder lokale bestuurders. Want de stemmers die vinden het wel weer goed wat er volgens mij allemaal gebeurt. Ja, ja. Je deelde een artikel uit NRC met als kop 2,5 miljoen euro boete voor 4 bedrijven die jarenlang kartelafspraken over wortels maakten. Het wortelkartel. Ik wil hier een film over zien, schreef je erbij. Hoezo? Ja, Pieter Konijn heet hij toch? Die heeft een geweldige reeks films gemaakt. Ja. Maar dit is wel echt, ja, je wil hier alles van weten, toch? Wat waren die prijsafspraken? Wat voor soort wortels? Hoeveel wortels? Ja. Hoe gaat het eigenlijk met de verkoop van wortels? Ik heb geen idee. Ik neem nog wel eens een worteltje, jij? Ik eigenlijk zelden. Oh, okay. Zit ik in de rekening te bedenken. Misschien is het wel te duur. Ja, misschien. Ja. Gisteren werd bekend dat het Belgische krantenbedrijf DPG Media... onder meer de Volkskrant, Trouw, het AD ondervallen... RTL Nederland wil overnemen voor 1,1 miljoen euro. 1 miljard, sorry. Ik hoop niet dat ACM te druk is met het wortelkartel... schreef je bij dat bericht. Ja. Je maakt je zorgen over deze concentratie in de mediawereld? Ja, al jarenlang. Ik heb er ook wel over geschreven. Je merkt gewoon, de regio is echt een boel verschaald. Freelance journalisten worden echt uitgeknepen. Dat is echt al een jarenlang proces. Dus dat is echt heel erg zorgelijk. En die krijgen nu nog minder kansen... omdat er zoveel machtsconcentratie is bij de twee grote organisaties. Dan. Ja, er is gewoon een duopolie met twee Vlaamse uitgevers... die zich nu ook op de televisiemarkt gaan storten. Ja, wat zou je daartegen kunnen ondernemen? Ja, Als journalist, het wordt steeds moeilijker om buiten deze bedrijven om te werken, is mijn ervaring. Dus het is, ja, het is al gebeurd eigenlijk. Hè? Het is gewoon al verdeeld. De kranten zijn verdeeld onder twee bedrijven. Je deelde een bericht van journalist en programmamaker Thijs van der Brink. Beste Geert Wilders, de afgelopen elf jaar heeft u al mijn interviewverzoeken afgewezen. Begrijp me goed, dat mag. Maar als u een verantwoordelijk politicus wil zijn... hoort dit er ook bij in een democratische rechtsstaat. Waarom vond je het belangrijk om dit te delen? Omdat heel veel PVV-aanhang denkt dat de publieke omroep bewust Wilders negeert. Terwijl ik heb zelf ook op redacties gewerkt. Hij wordt zo vaak uitgenodigd en hij zegt altijd nee. Behalve met Nieuwsuur, hè? Dat was dan de uitzondering... deze verkiezingen. Dus ik hoop dat hij ook wat vaker ja gaat zeggen. De aandelen twijfel staan laag deze dagen. Een treffend zinnetje van Tommy Wieringa... in Wie over vrede spreekt, heeft moed. Een aangrijpende bundel korte verhalen van Nederlandse schrijvers... over Israël en Gaza, zo schreef je deze week. We hadden vorige week Leonard Ornstein over deze bundel te gast. Wat sprak je zo aan in dat zinnetje van Tommy Wieringa? Ja, heel veel. Ik denk dat het voor heel veel onderwerpen geldt, dit zinnetje. Misschien dat social media ook dat oproept, hè? Overal stelling tegennemen. Maar het loopt soms ook wel heel erg uit de hand met iedereen die gewoon... Het zou goed zijn als mensen eens wat meer twijfelden. En, ja, en wat meer luisterden en meer lezen. Ja. En zich meer verdiepen in onderwerpen. Je deelde een bericht van journalist Auke van IJsden van Trouw. 0. Het aantal interrupties van Geert Wilders, PVV, Dylan Jesselgus, VVD, Pieter Omtzigt, NSC en Caroline van der Plas, BBB in het debat over de verkiezingsuitslag en de formatie. Een coalitie in wording. Dat is wat je zag tijdens dat debat? Ja, dat zag je heel duidelijk, want niemand viel elkaar nog lastig. En ze hebben natuurlijk ook een gezamenlijke motie ingediend, hè, over die spreidingswet. Ja. Dus je zag echt van ja, dit is gewoon eigenlijk oude politiek in een nieuw jasje. Ja, maar het gaat wel dat kabinet worden. Ik denk, wat denk je? Ja, ik vind dat moeilijk voorspellen. Dan word ik een van die duiders die ook maar wat roept. Ja, je weet het niet. Nee. Het ziet er goed uit. Laten we het aandeel twijfel in waarde laten stijgen. Ja, is goed. Kim van Keken, dank je wel. Tot zover het eerste uur van De Taalstaat. We zijn zometeen heel graag bij u terug. NPO Radio 1. Hoe lang zijn de poten van een uil? Waarom zijn zijn ogen zo groot? En draait hij zijn kop nou wel of niet 360 graden? Door talloze uilenskeletten te bestuderen... leggen onderzoekers alle geheimen van de uil bloot. Op soortenjacht in de Grevelingen... Hier gaat die zeearend. Wauw, ja. Zandkorrels vertellen ons verhalen uit het verleden. En als we ze heel hard ondervragen, dan kunnen ze zelfs vertellen hoe oud ze zijn. En Dubai, top! Of flop. Dat en veel meer morgen van 7 tot 10 BNN VARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Nu 15 maanden gratis.

Oekraïne meldt dat het 30 Russische drones heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd in verschillende delen van het land. In de hoofdstad Kiev waren afgelopen nacht explosies te horen van luchtafweer. Rusland meldde gisteren dat het een Oekraïnse droneaanval op de Krim heeft afgeslagen. De Britse premier Sunak overlegt in Rome met zijn Italiaanse ambtgenoot Meloni over de strijd tegen illegale migratie. Ook de premier van Albanië, Rama, is daarbij. Italië heeft afspraken met Albanië om daar migranten naartoe te brengen. Sunak wil migranten overplaatsen naar Rwanda. Het NOS-journaal. De emir van Koeweit is overleden. 86-jarige staatshoofd werd 2 weken geleden onverwacht opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet bekend waarom. Hij kwam 3 jaar geleden aan de macht na het overlijden van zijn 91-jarige halfbroer. Het overlijden van de emir werd vanochtend bekendgemaakt door de staatstelevisie van Koeweit, die plotseling overschakelde op het uitzenden van Koranversen. En bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in het Zuid-Koreaanse Seoul gebeurde vanochtend heel veel. Nederland won goud op de gemengde aflossing, maar er was wel veel consternatie vooraf. Shorttrack-commentator Edwin Cornelissen, wat is daar nou gebeurd bij die gemengde aflossing? Nou ja, het was weer shorttrack in de optima forma. Er gebeurt inderdaad van alles en het is soms nauwelijks te volgen. Het was een finale met Nederland en Korea, eigenlijk 2 aardsrivalen. Nederland dat reed met Xandra Velsenboer, Selma Poutsma, Teun Boer en Jens van het Woud. Nou, van het Woud mocht het afmaken in de laatste rondes en die nam het op tegen Park, de Koreaan. Maar dat was een fel duel en uiteindelijk kwamen ze samen ten val. Nou ja, dan gaat de jury er naar kijken, wat is er allemaal gebeurd. En is de conclusie dat Korea de fout maakte, dus die kregen een penalty. Maar de jury oordeelde ook dat de finale opnieuw gereden mocht worden. Dus ja, dan gaat zo'n ploeg even de schaatsen herstellen. Heeft bondscoach Niels Kerstel nog een wissel toegepast? Ten Boer eruit en Kai Huisman erin. Werd die finale dus opnieuw gereden, maar dan zonder Korea en won Nederland afgetekend. Maar ja, daar gaat dus een hoop aan vooraf, dat klopt. Nou, Xandra Velsenboer, jij noemde haar al even. Zij kwam in actie op de 1000 meter. Hoe ging dat? Nou ja, Xandra Velsenboer is in principe natuurlijk de schaatster die alles kan. Maar op de 500 meter is ze echt de koningin. Dat is de afstand, de sprint die ze echt beheerst. Is ze zo explosief en daar kan ze het meteen afmaken van vooraan kop rijden en winnen. Ja, de 1000 meter is dan net wat anders. Wat langer natuurlijk, dubbele afstand. En dat merkte je in deze finale. Ze domineerde ook die race eigenlijk tot de slotronde. Maar toen werd ze voorbijgestoken door Hanne de Smet en door Santos, de Amerikaanse. Moesten het doen met brons. Dat is ja, dus eigenlijk wel een beetje... Weet je wat je ziet, dat ze met name de sprinter is die daar echt kan heersen, kan domineren. Maar op die 1000 meter moest ze toch net eventjes doen met een tandje minder, met brons dus. Ja, en verder nog gebeurtenissen in Seoul. Nou ja, ik noemde Jens van het Woud al. Hè. De makker van Jens van het Woud is dat hij aan de ene kant wel een ontzettend talentvolle schaatser is. Ontzettend veel gevoel voor de intuïtie, het aanvoelen van het ijs, het lijnenrijden, genot om naar te kijken. Maar hij oogt soms ook nog wel wat nonchalant. En dat zag je in de 1000 meter waar hij vandaag reed. Daar werd hij uiteindelijk 4e. En ja, dat is misschien een beetje zijn positie. Soms kan hij meedoen om de prijzen, maar soms is het ook net niet. En in dit geval op die 1000 meter dus net niet voor Jens van het Woud. En leuk om even te benoemen, Diede van Oorschot, 20 jaar, een jong talent. En dat is eigenlijk ook wel nodig bij die Nederlandse vrouwenploegen, want sinds Rianne de Vries is gestopt zijn ze eigenlijk in de breedte niet zo heel erg sterk meer. En dat is wel een probleem met het oog op een relay, want je moet toch altijd weer 4 dames op het ijs weten te brengen. En dan is het goed om te zien dat er zo'n Diede van Oorschot zich aandient en dat ze dan ook in Seoul haar eerste A-finale individueel heeft gereden. 1500 meter, gewonnen door Kim Gi-li uit Korea. Zij deed niet mee om de prijzen, maar die ervaring pikt ze toch mee. Dus dat is er echt een om voor de toekomst in de gaten te houden. Doen we. Edwin Cornelissen, dankjewel. Het is 7:12, het weer nog. Veel bewolking, maar wel overal droog. Het is 8 tot 10 graden. Morgenmiddag vooral in het zuiden en westen wat zon. Er komt ook wat meer wind morgen en het wordt 1 graad of 10. Wijnand Zwaan, waar is het druk? Nou, er staan een paar files, voornamelijk door werkzaamheden, op de A15 van Rotterdam naar Gorinchem. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Gorinchem. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. De weg is daar helemaal dicht dit weekend. Het verkeer wordt omgeleid via de A27. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Daar rijdt het langzaam tussen Moergestel en Knoopend Batadorp. Het oponthoud is 1 kwartier. En op de N217 richting Dordrecht bij de Kiltunnel. 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door omrijders voor de afgesloten A29. Ster. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè, en wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Wist u dat ook kinderen multiple sclerose kunnen krijgen?

dit jaar. Gelicht, gevaar, de bus, de trein. Alleen maar om bij jou te zijn. Ik heb eindelijk bereikt, maar ben aan het lopen. Ben aan het lopen. De nachtreis van de eeuw. Het is winter, ik wil sneeuw. Nou, dat is een lief walsje, toch? Drie grote mannen uit de wereld van de Nederlandse muziekwereld: Thomas Agda, Paul de Munnik en Guus Meeuwis. En let op die kleine verwijzingen naar kerstliedjes in wat ook een kerstlied is. Hoe dan ook, ze schreven het samen. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Tom den Boon, maar dan met het woord van de week. Roos de Bruin zit achter het taalloket. Hettie Kleinloog uit Amsterdam met haar vergeetwoord. Herman Link over het live radiohoorspel Reinhard de Vos. René Appel stelt u voor aan de tweede genomineerde voor Taalstaatmeester 2023. Het woord van de week. Taalstaat. 10 jaar geleden vonden we dingen nog niet chill. 3 jaar geleden hadden we nog geen idee wat een piekbelaster was. Toen hadden we waarschijnlijk eerder gedacht aan een te zwaar beladen kerstboom. 30 jaar geleden deden we wel aan wildplassen, maar we hadden er nog geen woord voor. En zo zijn er wel meer woorden die nog maar kort in ons leven zijn, maar niet meer zijn weg te denken uit onze taal. Het zou dus heel goed kunnen dat het woord van de week van Ton den Boon, de hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, we hoorden hem net al prachtig vertellen over Gerard Reven, over een paar jaar een stuk vertrouwder klinkt dan vandaag. Geldt dat voor het woord van de week van vandaag? Wat denk je? Ja, dat zou best wel kunnen. Ik moet zeggen dat ik het zelf meteen ook al heel vertrouwd vond klinken toen ik het las. Maar het debuteerde deze week wel. Het is het woord nestorlijk. En nestorlijk, dat stond in een artikel over mantelzorg. En emeritus hoogleraar oudergeneeskunde Rudy Westendorp trad daarin op, of die werd geïnterviewd met een aantal mensen, met jonge onderzoekers. En op een bepaald moment schreef de auteur van het stuk: Westendorp is in alles de hoogleraar die het wil uitleggen en die zijn studenten nestorlijk verbetert. Is een beetje vaderlijk. Vaderlijk, ja. Oud en wijs heeft dat heeft iets. Maar het is een heel interessant woord, want nestorlijk is natuurlijk een afleiding van een eigen naam, van Nestor. Mm-hmm. Hè, die we kennen uit de Ilias van Homerus. Nestor is wie wel was een, hij ook alweer? Ja, Nestor? Dat was een oude en wijze Griekse held. Hè? Oh, ja. Dus een Griekse koning die naar wie het kon gaan om raad te vragen. Nou, daar is de soortnaam Nestor van gekomen, van een oude wijze man. En daar maken we dus nu het woord nestorlijk van. En dat is een interessant woord, want er zijn geen andere afleidingen met een eigen naam of met zo'n eponiem, want dat is Nestor, met luk. Want bijvoorbeeld kruifelijk of hermanselijk of revelijk, dat bestaat niet. Dan is het reviaans of kruifiaans enzovoort. Dus het is op zich gewoon een tamelijk uniek woord. Ja, zou het begin zijn van een serie woorden waarin het achtervoegsel luk dan aan een eigen naam wordt toegevoegd? Wat denk je? Vraag ik me af, want zo'n eigen naam moet dan wel eindigen op bepaalde medeklinkers. Nestor, dat is een prima woord, maar Achilles zou bijvoorbeeld weer niet kunnen. Nee. Achillesluk, dat klinkt niet. Nee. En bonenluk ook niet. Hè? Nee, maar ik verwacht ook niet dat iemand daar behoefte aan heeft aan dat woord. Nee, tot slot, wat is je definitie, Tom? Nestorlijk, dat is door ruime levenservaring beschikkend over grote wijsheid en daar uiting aan gevend, bijvoorbeeld in de vorm van uitspraken en adviezen. Dankjewel, Ton, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, voor het woord van de week. De meest veelzeggende quote van de week. We zijn, althans we lijken, op weg naar een rechtsregering. Maar de inmiddels tot informateur benoemde PvdA Ronald Plasterk wil eerst duidelijk krijgen in hoeverre de rechtse partijen niet willen morrelen aan de grondwet. Aan de rechtsorde, met name Geert Wilders, moet niet willen tornen aan de grondslagen van onze rechtsstaat. En hij heeft inmiddels toegezegd dat niet te doen. Als dat glashelder is verwoord en ook vastgelegd, kan er van een nieuw beleid worden gesproken. NOS-politieke redacteur Lars Geert legde het afgelopen maandag in Met het oog op morgen heel duidelijk uit. Hij zei... Het klinkt een beetje alsof ze eerst moeten afspreken dat ze de vergaderzaal waarin ze gaan praten niet in de fik gaan steken. Ja, dat is toch prachtig gevonden. De vergaderzaal als metafoor voor de grondwet. Absurd dat daar sowieso over gesproken moet worden, over de basis van onze rechtsstaat. Die vergaderzaal mag onder geen beding in de fik vliegen. Gebeurt dat wel, dan vrees ik dat Ronald Plasterk niet de enige zal zijn die moord en brand zal schreeuwen. Veelzeggend de uitspraak van Lars Geert. De meest nietzeggende quote van de week. Natuurlijk is het zeer ernstig, om niet te zeggen ten hemel schrijend, dat Arriva, dat het streekvervoer in Twente verzorgt, haar zaken niet op orde heeft. Er zijn veel problemen met de elektrische bussen. Vertragingen zijn het gevolg. Dat alles leidt tot groot ongenoegen bij de passagiers. Die voelen zich daarom ook niet geremd om hun ongenoegen op de meest duidelijke manier kenbaar te maken. Zoals deze dame eergisteren in het NOS-journaal. Wat ik van deze nieuwe bussen vind, kut, met DT. Ja, zo had ik het woord nog nooit eerder horen spellen. Die D, die hoort daar natuurlijk niet in. Dat zou het nietzeggend maken. Met een woord gebruiken dat niet bestaat, kom je niet veel verder. Maar ja, dat kwam die dame toch al niet. Die extra D illustreert tegelijkertijd hoe ernstig de situatie is. Door een nietzeggend woord te gebruiken kun je toch veelzeggend zijn. Met een D. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. Erwin Elfrink heeft een wat filosofische vraag voor het taalloket. Wanneer ik met het vliegtuig land, dan hoor ik de purser via de boordradio zeggen: welkom op Schiphol Airport of elk ander vliegveld. Maar kan iemand die zelf meereist bij aankomst dit wel zeggen? Zo vraagt hij zich af. Dag Roos de Bruin. Goedemiddag. Ja, dat is een leuke vraag. Hè? Gebruikt de purser het woord welkom goed in de zin welkom op Schiphol Airport? Of had hij een ander woord moeten kiezen? Nee, welkom kun je in deze situatie prima gebruiken. Het is een soort vriendelijke manier om te zeggen: nou, we zijn met z'n allen aangekomen op ons reisdoel Schiphol. Dus het is, denk ik, als een soort algemeen hartelijk woord gebruikt. Als een kennis bijvoorbeeld is thuisgekomen van een verre reis, kun je ook zeggen: welkom thuis. En dan hoef je helemaal niet bij die persoon in huis te wonen. Je kunt zelf in het buitenland wonen, hè, dus dat kan. Maar toch begrijp ik de vraagsteller wel. Hè? Ja. Want als je het woord welkom gebruikt, dan is de situatie meestal zo dat jij ergens bent. Iemand anders komt naar jou toe. En je zegt: ik ben blij dat jij hier ook bent gekomen. Je bent van harte welkom. En je bent van harte welkom. Hè? Ja. Dus dan is het dus echt een welkomstgroet waarbij je de ander begroet op de plek waar jij bent. Dus of welkom als een soort passende welkomstgroet wordt opgevat, dat hangt deels af van de situatie. Ja. En is dit nog wel taal? Of zijn we hier nu op een ander gebied beland? Ja, we zitten op het raakvlak tussen taal en filosofie. De taalfilosofen die noemen iemand welkom heten een vorm van expressief taalgebruik. En dat betekent dat je oprecht weergeeft wat je voelt. Dus een verwelkoming, dan geef je weer: ik vind het fijn dat je hier komt. Als je iemand gefeliciteert met je promotie, dan zeg je: ik vind het fijn dat je een promotie hebt gemaakt. En als je zegt: het spijt me dat het is misgegaan, dan geef je ook weer een gevoel een gevoel van spijt. Dus dat is expressief taalgebruik. Dat is expressief taalgebruik. En dus die taalfilosofen die kijken dus vooral naar wat je bedoelt. Ja. Wat je zegt. Ja, precies. Hè. En ze kijken ook naar het effect op de ander. En daardoor onderscheiden ze die verschillende functies. Hè. Dus bij dat welkom, dan is dat expressief. Ja. Als ze in een vliegtuig zeggen: wilt u blijven zitten tot het vliegtuig stilstaat? Dan is dat een vraag en dat is directief. Stel dat dit passagiers zouden roepen: wij beloven stil te blijven zitten. Nou, dat zullen ze niet zo snel doen. Spreken ze een belofte uit. En dan is het een soort commitment, om het even in het Engels te zeggen. He, dus dan zeg je: ik voel me inderdaad verplicht te doen wat jij van mij vraagt. Maar kun je nu zeggen, Roos, dat alles wat er gezegd wordt van invloed is op ons gedrag? Ja, he, dus dat is het uitgangspunt van die taalfilosofen. Dus alles wat je zegt heeft invloed op de werkelijkheid. En dat zie je het sterkst in zinnen als ik open de vergadering. Want op het moment dat iemand dat zegt... Ja, dan is die vergadering geopend. Tenzij iemand zegt, nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, he, dus als iemand zegt, jij kunt die vergadering niet openen... want je bent voorzitter niet, ja, dan zegt... Dus die ander, van ja, jij creëert met jouw woord... ik open een vergadering en werkelijkheid alsof jij de voorzitter bent. Maar ik geloof dat niet, hè. Jij hebt die rol niet. En dan komen we weer een beetje terug bij de vraagsteller. Ja. Hè, die zegt, welkom op Schiphol. En de vraagsteller zegt, ja, ik heb liever dat je zegt... gewoon, we zijn aangekomen op Schiphol. Dat je gewoon beschrijft wat er gebeurt. Ja. Want jij hebt eigenlijk niet de rol om mij welkom te heten op Schiphol. Ja, het is wel te begrijpen. Het is ook heel leuk om hierover na te denken. Dat er dus een raakvlak is tussen taal en filosofie. En dat we dus dingen zeggen die bepaalde invloed heeft op het gedrag van mensen. En hoe ze bepaalde ervaringen... kunnen delen. Ja. Ik vind het heel interessant. Het is misschien nog een leuke, als ik vrije tijd heb... om me daar nog eens extra in te verdiepen. Roos, dankjewel. Heeft u vragen voor het Taaloket? Stuur die naar taalstaat@caro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Ook in de taal kleden we ons vaak het liefst naar de nieuwste mode. De woorden van gisteren laten we nog een tijdje in de kast liggen... maar dragen doen we ze niet meer. Gelukkig werkt deze wekelijkse rubriek als een soort kringloopwinkel... waar ze weer even als nieuw aan het rek hangen. Vandaag met een woord uit de kast van de 65-jarige Hetty Kleinloog uit Amsterdam. Mevrouw Kleinloog. Ja, goedemiddag. Heeft u een grote kast waarin al die woorden liggen? Ja, best wel. Ik ben geboren getogen in Amsterdam. En Amsterdam heeft veel leenwoorden uit het Maleis, uit het Jiddisch. Ja. Dus dat is wel een behoorlijk grote kast, inderdaad. Ja, en welk woord heeft u uit de kast gehaald? Senang. Senang? Ja, wat betekent dat ook alweer? Ja, het is een beetje onvertaalbaar, volgens mij. Maar het betekent comfortabel, genoegelijk. Het betekent... dat je je prettig voelt. Ja, ja en waar moeten we het behouden, vindt u? Nou, omdat het inderdaad... Er bestaat niet echt een ander woord voor. Het is ook een woord dat bij prettig voelen in je eigen omgeving. Je voelt je op een senang in je omgeving. In de situatie waar je bent. Op het moment dat ik het uitspreek... begin ik al een beetje met mijn schouders te draaien... zo en beter in mijn stoel te zitten. Het is een onvertaalbaar woord, volgens mij. Het bestaat niet. Nee, daarom moet het zeker blijven. Ja, ja. Hoe kent u het woord? Van uw ouders doorgekregen? Van mijn ouders. Ja? Ja, van mijn ouders. Ja, ja, ja. Die gebruikten veel van dat soort woorden. En ik gebruik het ook weer veel... ik zeg, mijn kinderen kennen de woorden. Ik ken dat woord ook heel goed. Ja. Nu bent u, weten wij, Hetty Kleinloog... U heeft heel lang scenario's geschreven voor televisie... onder meer voor Spangas, Goede Tijden, Slechte Tijden. Heeft u ooit het woord senang gebruikt in een van de dialogen? Ja, ik heb bij Spangas het woord zeker een keer gebruikt. En bij Spangas vond ik het ook leuk om dat soort woorden af en toe te gebruiken. Net als melkmuil heb ik ook een keer gebruikt. Vond ik ook een leuk woord. Ja. wat niet meer voorkomt. Nee. Dus dat is, ja, heerlijke woorden vind ik dat. Ja. En, dus bij Spangas zeker, bij Goede Tijden denk ik niet. Nee. In mijn romans, want daarna ben ik romans gaan schrijven... heb ik senang ook zeker gebruikt. Ja, ja. Ja, ja. En ja. U begrijpt dat u het woord moet blijven gebruiken... want u heeft het geadopteerd. Dat betekent dat u het ook weer wijd moet verspreiden. Hè? Ja. Het moet aan het rek blijven hangen, zal ik maar zeggen. Het moet niet meer in de kast. Ja, ik voel me heel verantwoordelijk, ja, hoor. Ja, dat begrijp ik. Hartelijk dank voor het bellen. U kunt zelf ook een vergeetwoord opgeven via nporadio1.nl. /vergeetwoord. Nelleke Noordervliet van het Gezelschap van Geadopteerde Vergeetwoorden... beoordeelt dan of het in aanmerking komt voor adoptie. Waarmee vul ik jou dit jaar? Wordt het kip, champignon of beluga caviar? Oragoebakje, mijn knapperige vriendin. Van jezelf ben je te droog, daarom stop ik er iets in. Oh. ragoutje. Wil je vis of vleesragout? Hoeft niet hartig, kan ook zoet. Warme kersen met monchou. Oh, ragoutbakje, mijn bladerdeeg vriendin. Als ik jouw lege holte zie, dan krijg ik al zin. Ieder jaar vieren wij eerste kerstdag bij ons thuis. En als iedereen lekker zit, kruip ik achter het fornuis. Om te beginnen aan het voorgerecht, het is iedereen's favoriet. Ja, een ware kerstklassieker, en mislukken kan hij niet. Oh, ragoutbakje, waarmee vul ik jou dit jaar? Wordt het buff à bourguignon of confit de canard? Oh, ragoutbakje, jij bladerdeeg ook in. Kijk ik naar jouw droge gat, dan krijg ik al zin. Ja, zo'n zin om je te vullen met wat ganzenlever krullen. Of met stukjes chocolade, boerderij, drop tapenade. Hondenbrokken met tomaat, een stukje kliklaminaat. Papegaaien met champagne of een leverworst lasagne. Oh, ragoutbakje, ik kan niet kiezen dit jaar. En toch weer kip, champignon, misschien engelenhaar. Of ragoutbakje, vul ik jou met friet. Ik heb ineens een goed idee, ik vul jou dit jaar lekker niet. Want ragoutbakje, jij bent ook lekker gewoon als snack. Ouderwets, uit het vuistje voor de lekkere trek. En je moet niet altijd alles willen vullen. Ook een droge bakken geul is om te smullen. Dus als jij het ook oké vindt, blijft jouw bakje dit jaar leeg. Zodat ik extra kan genieten van mijn vriendin van bladerdeeg. Van mijn vriendin van bladerdeeg. Van bladerdeeg. Zo geestig. 2 jaar geleden verscheen er een hilarische kerstplaat van Alex Klaassen. Zijn muzikale draai aan het kerstfeest. Dit O ragoutbakje is werkelijk meesterlijk. Tekst is van Alex zelf. Muziek van Jan en Kees Groenteman. Het album van Alex Klaassen heet Santa Klaas. De Taalstaat nomineert 3 sprekers voor de titel Taalstaatmeester 2023. Straks maakt u kennis met de 2e genomineerde. Een geselecteerd taalpanel van de Taalstaat kiest vervolgens de winnaar. Wie dat is, maken we bekend in de laatste Taalstaat van het jaar. Op zaterdag 30 december. De bekendmaking van de Taalstaatmeester 2023. Ja, en straks dus de 2e genomineerde. U heeft er vast ooit van gehoord, u heeft het misschien ook wel gelezen, wel moeten lezen, van Den Vos Reinaerde, het middeleeuwse verhaal van de sluwe vos, die als een tegenstander te slim af is in een dierenrijk waarin de gedragingen verdacht veel lijken op die van de mensen. Van dat verhaal van de hand van Willem die Madokke maakte is een live radiohoorspel gemaakt onder leiding van de 66-jarige Herman Link, medeoprichter van het jeugdtheatergezelschap Sam Salad. Een nieuwe versie van de Reiner dus, bestaande uit 13 podcastdelen van 12 minuten, dat ook te zien is van 22 tot en met 25 december in Fabriek Uniek in Alkmaar. Herman Link is voor dat hoorspel uitgegaan van de tekst zoals die bezorgd is door de Reinaert-kenner van Nederland bij uitstek, emeritus hoogleraar historische letterkunde Frits van Oostrom. Dag Herman Link. Dag Frits. Bijzonder welkom. Wanneer bedacht je die Reinaert de Vos, dat moet een live radio-hoorspel worden. Ja, dat bedacht ik eigenlijk niet van tevoren. Het was eerst een oefening voor het scenario schrijven. Ik volgde een cursus scenario schrijven. En ik volgde tegelijkertijd cursus bij de illustere school van de UvA. In Amsterdam volgde ik cursussen literatuur en kunstgeschiedenis. En zo kwam ik van het een op het ander in terecht in het Reinaert-epos. En toen ik dat las, toen dacht ik, ik las een schoolboekje ervan. Die kreeg ik toevallig in handen voor de middelbare scholieren. Ja. Tekst in context. Ja. En daar bleek later ook Frits ook trouwens een rol in te hebben gespeeld. Die heeft de redactie gedaan met dat boekje. En dat boekje was voor mij aanleiding om zelf eens aan de gang te gaan. Om te kijken, een oefening van hoe kun je in dichtstijl een scenario maken. Maar waarom sprak je het verhaal zo aan? Ja, die vos die raakte mij op allerlei mogelijke manieren. Want hij is gewoon gemeen en is een loeder. hij is, en toch is op de een of andere manier, heeft hij een soort charme van de vrijbuiter. En ik vond het geweldig. Ik vond het ook ontzettend humoristisch. Ik moest zo verschrikkelijk lachen. Ja. En je hebt die taal dus omgebouwd. De taal van uit de 12e eeuw. Ja. Die inderdaad bezorgd is door Frits van Oosterom. Dat heb je gelezen. Heb je naar scenario omgeschreven. En hoe ben je te werk gegaan dan? Ja, ik nam de eerste de dichtregels en ik zei, hoe zou ik die in de hedendaagse taal schrijven? Hoe zou ik mij verplaatsen? En ook, hoe zou ik dan die... Want in een soort, je moet toch op een gegeven moment bedenken van, het wordt een soort dialoog tussen verschillende personages. En dan zeg maar, hoe zit die Bruin de Beer in elkaar? Hoe zit Reinhard de Vos in elkaar? Want je hebt een verteller. Ik heb dus besloten dat ik heb allerlei personages en er is een verteller. Dus dat is in het scenario heeft die verteller ook een rol. Aha, dus er is een verteller en die vertelt het verhaal van Reinhard de Vos. En ondertussen wordt in het raamwerk van de verteller wordt het gespeeld door drie acteurs. Ja. Dat ben jij? Ja, Herman Link, Ton Nieuwenhuizen en Mirjam Mosch. Ja, en er verschijnen vanaf 22 december 13 delen als podcast. Klopt. We kunnen het dus ook zien in die fabriek Uniek in Alkmaar. En we kunnen nu luisteren, Herman, naar een fragment uit deel 1. Daarin maken we kennis met het dierenrijk waarin Reinhard de Vos leeft. Het verhaal begint aan het hof van de koning van het dierenrijk, koning Nobel. Yes. Laten we even luisteren. Heel graag. Ik zie tot mijn koninklijk en genoeglijk plezier bijna iedereen. Groot, klein, gewichtig en onbenullig dier is hier. Nou, bijna. Want ik zie ook, tot mijn groot verdriet, maar ook niet echt verbaasd, Reinhard de Vos is hier niet. Nee, en waarom is Reinhard er eigenlijk niet? Ja, Reinhard voelt zich waarschijnlijk al, die voelt de bui al hangen. En die denkt van, nou, daar moet ik niet zijn. En ja, al die dieren komen naar het hof om hem te beschuldigen van allerlei misdaden. Hij heeft van alles gedaan. Hij heeft van alles gedaan. Hij is dus niet populair. Hij is niet wel populair. Nee. We horen behalve jouw stem ook die van Ton Nieuwenhuis en Mirjam Mosch. Jullie zijn niet dus voortdurend als dier. Wie is de verteller? Dat is wisselend. Mirjam en Ton. Ik heb omdat ik ook Nobel speel en die je net hoorde, en Reinhard, daar heb ik te veel tekst. Dus wij dachten, we moeten de tekst een beetje verdelen. Bovendien leek het ons voor de luisteraar ook aangenaam dat je twee verschillende vertellers hebt. Een vrouwenstem, een mannenstem. Dat kan aangenaam werken. Er waren ook mensen die dachten van, ja, misschien moet je één verteller hebben. En wij besloten uiteindelijk dat het toch wel prettig werkte. Ook omdat we dan die personages afwisselend kunnen spelen. Ja, het is echt heerlijk om te horen. De dierengeluiden, het gelach, de verontwaardiging. Ja. Ik kies weer een fragment uit deel 1. Ja, benieuwd. Is geen hond die nog in de forse onschuld gelooft? Geloof me nou. Kijk naar mijn gehavende staart van het slaan op zijn valse bek. En kijk naar de wonden van de forse tanden in de haarse nek. Kijk. Die wonden zijn nog open en vers onaangetast. Dit zijn de bloederige feiten. Alles is bewezen last. Het is een linkmichel die niemand ontziet. Zelfs onze eigen nobele hoge heer koning niet. Penose, die ze verdiende straf moet krijgen. De enige gerechtigheid is hem aan de staak te dragen. Aan de staak. En nu meteen lopen. Mooi gesproken, Panzer. Waarachtig en wijs. Ja, aan de staak te rijgen, zeg. Maar ik hoor onvervalst Amsterdams. Ja, daar heb ik ook voor gekozen. In het scenario dacht ik van, die personages moeten ook allemaal iets met de taal. Dus dat Bargoens en het Amsterdams en Jiddisch heb ik gebruikt. Maar ik heb ook Reinhard, die heb je helaas niet kunnen geven. Die heeft een Vlaamse... Een Vlaamse tongval. Ja, precies. Ja. Ja. En dat is ook makkelijker. Je meer het houvast aan die personages te spelen. En iedereen heeft zo zijn eigen... Maar ook dat vond ik ook ontzettend... De lol eraan was dat. Want die Panzer is natuurlijk de onderbuik van de samenleving. Die roept elke keer in het hof van hangen die handel. En genoeg van dit gezeur. Kom op, wat rechtszaken, wat flauwekul allemaal. Huppakee, weg ermee. Dus dat is een keuze om de platte Amsterdammer te maken. De taxichauffeur, zeg maar, ten voeten uit. Ja. De taal van het verhaal van vroeger en de taal van nu. Dat is dat wat je bedoelt? Ja, dat is. Ja, het is ik probeerde ook dus wat oudere woorden die in verval zijn geraakt of vergeten zijn, die toch wel, zoals bijvoorbeeld hij zegt vaak Atenoje. Dat zei mijn oom altijd vroeger. Atenoje? Atenoje, Adonai, komt eigenlijk van mijn god, hè. Daar komt het vandaan. Maar Atenoje, dat hoor je dus bijna nooit meer in Amsterdam. Atenoje, wat krijgen we nou? Dat vind ik eigenlijk vind ik leuke woorden. En ik vind dat jammer dat die vergeten zijn eigenlijk. Dat we die niet meer gebruiken in het Amsterdam. Daar doen wij wat aan in dit programma, hè? Die vergeten ja, dat weet worden. Ik. Ja, dat weet ik. Ben je zelf een Amsterdammer? Ja, ik ben geboren Amsterdammer. Ja, je denkt dus dat Amsterdamse, dat moet wel even in die rij naar te volgen. Ja, absoluut. Wat is het toch, misschien kun jij daar antwoord op geven, wat is het toch dat Reinhard van alle tijden maakt? Ja, er is nu ook een opera ook ja, van. Ja, precies. Ja, die komt in januari, februari, Reinhard de V. Ja, ik denk dat het ook is dat hij aan ons appelleert aan onze avontuurlijkheid. In de ene zin is hij een held, omdat hij een vrijbuiter is. Hij houdt iedereen een spiegel voor. En mens is niet veel veranderd al die eeuwen. Dat is wel wat je tot de conclusie komt als je het hele verhaal tot je neemt. Is dat wat je las toen je het weer las? Toen je het hoorde? Ja, ik was eigenlijk het hele proces van het lezen en het begrijpen van het verhaal, dacht ik, ja, maar dit is gewoon satire uit de 13e eeuw. En die satire, die kun je nu zo op de planken zetten. En je houdt iedereen een spiegel. Die vos houdt iedereen een spiegel voor. Maar het is natuurlijk ook tegelijkertijd een loeder en een sadist. Ook nog een keer erbovenop. Dus het is eigenlijk best lastig om je mee te voelen met zo'n held. Maar aan de andere kant heb ik toch wel ook, heb ik het gevoel van, die vos die zit eigenlijk in ons allemaal. Alleen geef je hem de kans. Wat heb je van de taal willen behouden die je gelezen hebt? Want dat is middel-Nederlands. Wat heb je willen behouden in jouw scenario? Ik heb vooral de bijvoorbeeld in Bij Reinaert heb ik toch, omdat hij juist eigenlijk, dus ja, hij is de misdadiger, de anti-held, hoe je hem wil noemen, in het Vlaams gezet. Want het Vlaams heeft zo'n charmante, en dat hoor je ook in het oude, in middel-Nederlands hoor je dat terug. Dat Vlaams is het dichtst, zit nog het dichtst bij die oude taal. En ik vind dat zo'n charmante taal, dat ik dacht van, die moet ik Reinaert geven, want dat geeft hem ook meteen van, nou kijk, zeg je nobel koning, we hebben een waarde koning. Hij heeft al meteen een soort van zachtheid over zich. Dat je denkt, oh. Wat hij maakt een lieve indruk daarmee. Hij maakt een lieve indruk. En zo is maar de valsheid daaronder is. Ja. En ja, het is niet alleen de taal, het is ook de politiek die erachter zit. Hè. Het satire op op de hak nemen van, de heersende klasse. Ja. De kerk, de samenleving. Ik vraag me zelfs wel eens af of Willem die Madokken maakte niet, Frits is daar niet mee eens, Frits van Oostrum, dat hij een soort van, dat hij zichzelf zo'n dwaalspoor, op het dwaalspoor zette wie hij eigenlijk was, Willem. Want niemand weet wie Willem is geweest. Nee. En dat hij dat deed omdat hij toch wel dingen zei over het koningshuis en over de kerk. Ja, en, misschien in de 13e eeuw lijkt me dat vrij lastig. Ja, zeg, live podcast in 13 delen. De eerste drie zijn vanaf 22 december te beluisteren. Het is echt heerlijk om naar te luisteren en te kijken. Dus in Alkmaar op 22 tot en met 24 december. En als matinee op 25 december. Klopt. Ik dank je zeer voor je komst. Herman Link. Het was me een eer. Dank je wel, Frits. Het mist. De wereld is een wolk. De snelweg wordt onscherp en zacht. De winkel van het tankstation ligt als een liedje in de nacht. Vertrouwd is dit couplet voor mij. De felle kleur van snoep en ijs. De geur van diesel en frituur. De stilte van de tijd op reis. Ik woon zo vaak in dit moment, waarop de dag wordt uitgewist. Ik leun tegen het zijportier, mijn oog knijpt tranen van de mist. Zwerven nou teweeg. kussen in ons bed is leeg. Ik heb de waarheid nagejaagd, maar niemand heeft die ooit in pacht. En ach, wat is de waarheid waard, als thuis de ware op je wacht. Invoeg in de mist, op weg naar huis waar ik wil zijn, komt het besef, die mist ben ik en jij mijn heldere refrein. Uit het liedjesprogramma waarmee Jan Beuving door het land trekt, nog maar een paar dagen trouwens, prachtige muziek van Tom Dikke, een schitterende tekst. Hij is een meester, Jan. Hij bracht eerder deze maand zijn liedteksten uit onder de speelse titel Ruitjesblues. Taalstaatmeester 2023. De tweede genomineerde. Ja, wij zijn op zoek naar de opvolger van Iris de Graaf, van Roxane van Ypres, van Lilian Marijnissen, van Freek de Jonge, Mark Rutte en Beatrice de Graaf als taalstaatmeester van het jaar. In onze uitzending van 30 december maken we de winnaar bekend en voorafgaand daaraan stellen we de drie genomineerden aan u voor. Vorige week was dat de eerste genomineerde, de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. U kent het principe, de redactie van de Taalstaat selecteert drie kandidaten die zich dit jaar het meest hebben onderscheiden. De winnaar wordt gekozen door ons Taalstaat panel. Dat bestaat uit taalliefhebbers die regelmatig in onze uitzending zijn te horen of op een andere manier zich betrokken voelen bij dit programma. Het taalgebruik van de genomineerden bespreken we elke week met schrijver en taalwetenschapper René Appel. René, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Ja, een spannend moment. De tweede genomineerde. Laten we luisteren. Vorige keer dat jij hier was, toen kwam je ook net terug. Toen zei je, dit komt nooit meer goed. Nee, nu heb ik het idee dat het echt nooit meer goed komt. Nee, maar in de tussentijd las je bijvoorbeeld van de VN-organisatie die zich bezighoudt met Palestijnse vluchtelingen. Dit is de grootste gedwongen verplaatsing van Palestijnen sinds de Nakba. En dit is de grootste moord op Joden sinds de Holocaust. En dan zeg je van, jongens, los het maar even op in een twee-staten-oplossing. Hoe gaan die mensen elkaar weer vertrouwen? Sander van Horen is de tweede genomineerde. Eind vorige maand was hij te gast bij Galit en Sophie. Hij was toen net teruggekeerd uit Tel Aviv, van waaruit hij voor de NOS verslag deed van de oorlog tussen Israël en Hamas. Ja, wat viel je op, René? Nou, in een paar goed geformuleerde zinnen analyseert hij heel helder voor iedereen de afschuwelijke situatie daar in Israël, Gaza-strook enzovoorts. Hè. Met ook aan beide kanten benoemt hij wat voor verschrikkelijk er gebeurd is. Hè, zonder daar een positie in te kiezen. Dat is ook zijn functie als journalist natuurlijk. En zijn sombere conclusie over de mogelijkheid voor een oplossing, die motiveert hij ook op een uitstekende manier. En iets heel anders nog, maar dat is algemener. Hij heeft een bijzonder prettige stem. Een prettige stem om naar te luisteren. Ik heb, toen ik daar correspondent was, echt mensen gesproken die zeiden, Palestijnen uit Bethlehem, vroeger gingen we in Tel Aviv naar het strand. Of mensen in Sderot, kan je je voorstellen, waar dus nu Hamas moorden rondtrok. De ouderen die gingen vroeger naar de markt in Gaza. En de mensen in Gaza die werkten in Sderot. De jonge generatie die heeft dat niet meer. De enige Israëli's die ze kennen, die zit in een vliegtuig en die laat een bom vallen. De enige Palestijn die ze kennen, die is een zelfmoordterrorist. En dat hoor je als je daar rondloopt. En je hoort de verhalen, je ziet het gelijk wat de mensen denken te hebben. En het enige wat jij als buitenstaander kunt denken is, dit komt dus nooit meer goed. Ook dit is uit Galit en Sophie, maar dan eind oktober, precies een maand eerder. Ja. Waarom koos je voor dit fragment? Ja, het is een harde, maar onontkoombare conclusie bijna, hè, zoals hij het formuleert. En hij ziet het zelf ook echt als onontkoombaar. Dit komt dus nooit meer goed. En dat in een paar simpele woorden geformuleerd, zonder er ingewikkeld over te doen. Hij geeft heel mooi die voorbeelden. De enige Israëli die ze kennen is degene die een bom gooit, enzovoorts. Mm-hmm. Hij maakt het daarmee heel anders. Hij maakt het daardoor heel concreet. Ja. Hoe het veranderd is, de situatie. Ja, dat het anders is dan vroeger. Dat vond ik ook wel opmerkelijk, ja. En dan de laatste vraag alweer. Wat is het perspectief voor Gaza als Israël Hamas uitschakelt? Ze hebben geen flauw idee. Nee. Ik denk dat ze hopen dat uiteindelijk op een of andere manier de Palestijnse autoriteit, hè, dat is dus Fatah, de grote tegenstander van Hamas die aan de macht is op de Westbank, dat ze die op een of andere manier ook aan de macht kunnen brengen in Gaza en dat iedereen daar dan luid voor staat te applaudisseren. En dat accepteert. Samen met correspondent Nasra Habiballah beantwoordde hij in een Q&A van de NOS vragen van kijkers eind oktober. Waarom wilde je dit laten horen? Vooral zijn beginfrase ook. Ze hebben geen flauw idee hoe ze het op moeten lossen. En dat slaat elke bodem weg onder enige optimisme dat men nog zou kunnen hebben. Het is ook dat is een mooi voorbeeld van de gewone taal die Sander van Horen ook af en toe gebruikt. Heel simpele, algemene woorden, maar wel heel adequaat gebruikt in een bepaalde context. Dat is wat heel veel mensen hier in Israël. Je zag net de beelden van dat plein, het gijzelaarsplein. Heel veel mensen eisen dat van de Israëlische regering. Bring them home, krijg ze terug, koste wat kost. Ook al betekent dat dat je even niet kunt bombarderen. Fragment uit Nieuwsuur, René, was dat, eind vorige maand. Waar gaat het je hier om? Hij gebruikt, wanneer dat mogelijk is, een typische spreektaal. Het is echt een spreektaalzin, hè? Dat is wat veel mensen hier in Israël. Ik accentueer even de korte pauzes. Dat is wat veel mensen hier in Israël. Je zag net de beelden van dat plein, het gijzelaarsplein. Heel veel mensen eisen dat van de Israëlische regering. En dat maakt zijn taalgebruik ook zo levendig. Het is geen keurige uitgeschreven teksten. Nee, het is spontaan gebracht. En daarom zit ook soms zo'n verdubbeling erin. Een herneming van een voorgaande zin. En dat werkt dus heel goed. En dan eindigen met bring them home. Krijg ze terug. Je zou kunnen zeggen dat denken en spreken bij hem bijna gelijktijdig is. Ja, het denken gaat altijd ietsje vooraf aan het spreken. Jawel, ja. Maar het zit wel heel dicht op elkaar. En dat benadrukt ook de spontaniteit van hoe hij de informatie brengt. De helderheid van die getuigenissen. En dat is ja, typische shell shock. Ik weet niet even een mooi Nederlands woord daarvoor. Maar op het moment dat wat er gebeurd is nog zo vers is, ben je vaak in staat om dingen heel nauwgezet en eigenlijk van een afstandje te beschrijven. Later komt die emotie erbij en het verdriet en vertroebelt dat ook de manier waarop je erover kunt praten. Ja, het komt uit de podcast De Dag van de NOS, ruim een week na de aanslag van Hamas. Dat legt hij goed uit. Hè? Ja, dat legt hij prima uit. Die shell shock. Ik weet niet zo gauw een Nederlands woord, zeg je daar ook achter. Heel terecht. Ik zou ook niet zo gauw een Nederlands woord daarvoor weten. En dat geeft dus een hele adequate verklaring voor het feit dus dat mensen iets verschrikkelijks hebben meegemaakt. Waarvan je denkt, ze zijn helemaal van de kaart. Ze kunnen nauwelijks een woord uitbrengen. Ze stikken in hun eigen emoties. Nee, die mensen zijn als het ware cool, afstandelijk, zakelijk. En die emoties die komen dan vaak later. Dat legt hij heel goed uit voor de luisteraar. Wat je daar doet, is sowieso al heel beperkt. En dat weet elke verslaggever die wel eens naar waar dan ook gaat, of zelfs in Nederland. Je kunt 100 meter om je heen kijken en daar beschrijven wat daar gebeurt, wat de mensen daar drijft en bezighoudt en wat ze doen. Dat is al moeilijk genoeg. En vaak ontstaat, en dat was nu zeker zo, het totale plaatje pas in Hilversum. Dus ik heb daar ook wel mee geworsteld van, ik doe nu verslag van het leed in Israël. Of het leed van Palestijnen op de westelijke Jordaanoever. Moet ik niet vertellen over... Nee, ik kan niet vertellen over Gaza, want ik ben daar niet. Ja, dus opnieuw uit Galit en Sophie eind oktober. Is heel eerlijk, hè? Ja, heel eerlijk. En ook dilemma van de verslaggever. Maar ook, wat hij ook weer doet, hij benadrukt weer de twee kanten. Hè? In Gaza en in Israël. Hij neemt absoluut voortdurend een neutrale positie in. Maar hij legt precies uit wat zijn probleem is als verslaggever. Zijn beperkingen. Maar in zijn beperkingen is hij juist heel goed. Want vertelt hij heel goed wat hij dan inderdaad in die 100 meter om zich heen ziet. Maar hij vertelt ook eerlijk dat hij geen totaalbeeld kan geven. Nee. Omdat hij gewoon niet overal kan zijn. Nee. Ja. Zij zullen dus vanavond opnieuw naast de telefoon zitten. Maar ook dat loopt nu vertraging op. Maar misschien dat hij dus morgen wel wordt vrijgelaten... als dat staakt het vuren stand houdt. Dat is het NOS-journaal geweest, 25 november. Live vanuit Tel Aviv, René. Wat had ik hier moeten horen? Hier wil ik even de nadruk leggen. Nadruk is het goede woord ook. Op die adequate lichte woordaccenten die hij aanbrengt. Waardoor zijn taalgebruik aan levendigheid wint. Hè. Ik overdrijf een beetje, maar opnieuw naar zijn telefoon zitten. Maar ook dat loopt nu vertraging op. Maar misschien, en als dat staakt het vuren is... Hè, dus steeds die korte, niet al te nadrukkelijke accenten... die maken taalgebruik juist levendig. Partijleider Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren... gaat door als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat liet ze gisteravond weten nadat het bestuur van de partij... het nieuwe bestuur concludeerde dat zij geen integriteitsschendingen heeft begaan. Politiek verslaggever Ewout Kiewit, goedemorgen. Goedemorgen, Sanne. Had je dit verwacht en dat het toch al relatief snel gebeurde... die zuivering van de naam van Ouwehand? Ja, dat is op zaterdagmorgen. Hij was er vanmorgen trouwens niet. Presenteert hij ook het NOS Radio 1-journaal. Dit is een fragment daaruit van begin oktober. Is de toon dan anders dan die van de verslaggever? Misschien iets lichter, maar het is voor ons ook een interpretatie... omdat natuurlijk de problemen minder zwaar zijn waar hij het over heeft. Maar ik vind dat hij niet echt wezenlijk verschilt. Hij is altijd de journalist die... informatie over een bepaalde situatie wil overbrengen naar de luisteraar. Hier is dit ook nog een mooi voorbeeld van zijn poging in... om altijd zaken precies te benoemen. Zegt hij het bestuur van de partij, het nieuwe bestuur. En dat is heel relevant in verband met die problemen... rond de positie van Ouwehand. Ja. Hij articuleert ook altijd heel zorgvuldig. Een mooi voorbeeld is integriteitsschendingen... Nou, daar willen mensen nogal eens hun tong overbreken. Ik zal het niet vragen om het ook uit te spreken, Frits. Nee, ga ik niet doen. Je kunt het vast wel, maar goed. En hij zoekt soms naar de juiste woord. Hè. Even, zuivering van de naam van Ouwehand. Het woord zuivering is daarbij heel adequaat gekozen. We hebben een mogelijkheid om de wolf hier in Nederland ook te beheren. Hoe kunnen we dat versnellen en hoe kunnen we een probleemwolf... Ja, op een gegeven moment ook beheren? Ja, en beheren is dan een eufemisme voor gewoon neerschieten. Ja, het Radio 1-journaal in september... in gesprek met een gedeputeerde van de provincie Gelderland... over het beheren van de probleemwolf. Hij prikt het verbloemend taalgebruik feilloos door. Hè? Ja, dat doet hij heel goed. Overigens, die beheerder zegt ietsje verderop... dat beheren ook kan betekenen dat de wolf verplaatst moet worden. Hoe dat in zijn werk zou moeten gaan, dat weet ik niet. Wolf, in je hok, we zetten je nu ergens anders neer. René, samenvattend... Een geweldige taalgebruiker, hele goede journalist... duidelijk in zijn bewoordingen, goed in zijn analyses... voor zover hij over het materiaal daarvoor beschikt. Echt prima taalgebruiker. Een mooie kandidaat dus, een mooie genomineerde Sander van Hoorn. Goed, als u goed kijkt, ziet u het nieuwe jaar al liggen... maar daarvoor zit nog Dr. Kelder en Co. Daar gaat u eerst naar luisteren. Dit was een programma van KRO NCRV. Weekdicht 16 december 2023. Nu gaat volgens zeggen de mediareus aan het bedrijf RTL beginnen. Zijn begerig oog wil hebben wat het ziet. Enige terughoudendheid, dat kent het niet. Maar wat hij niet beseft, is dat er altijd een klein duimpje is. Dat van hem zal winnen. NPO Radio 1. De Binnenlandse Veiligheidsdienst verzamelde informatie over mensen die mogelijk staatsgevaarlijk waren. Vanaf 18:40 wordt door agent 64 zicht genomen vanuit de bosjes tegenover de woning. Dat waren voornamelijk communisten, maar ook Molukkers konden op de belangstelling rekenen. Toen wij bij de Molukse desk werkten, wisten we eigenlijk niet 's ochtends of 's avonds wel thuis liep. Meer dan 71.000 persoonsdossiers zijn nu openbaar gemaakt. Het is bron gebleken dat Manu Sama ervan uitgaat dat zijn telefoongesprekken worden afgeluisterd. Hoe de geheime dienst te werk ging bij het volgen van Molukkers in Nederland. Soms moest je naar de buren, dat je daar vanaf hun kant een microfoon plaatst. VPRO en Human met Argos. Op NPO Radio 1. Straks om 2:00. Wie luistert, weet meer.